περπατήσουμε, στείλαμε το μήνυμά μας τον κορονοϊό και μας είπε μετακίνηση. Μπορούμε να αθληθούμε. Στείλαμε το μήνυμά μας τον κορονοϊό και μας είπε μετακίνηση. Μπορούμε να αθληθούμε. Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλαλα, τραλαλα. Σηκωθείτε με χαρά. Τραλαλαλαλα. Στείλαμε το μήνυμά μας τον κορονοϊό και μας είπε μετακίνηση. Μπορούμε να αθληθούμε. Έτσι και εσείς λοιπόν, να στέλνετε το μήνυμά σας στον κορονοϊό. Και αυτός θα σας απαντάει, γιατί απαντάει ο κορονοϊός. Ένα διάλογο τον πιάνει, είναι αλήθεια. Και είναι και πολύ λογάς και φλίαρος. Να στέλνετε εκεί το σωστό μήνυμα και θα σας απαντάει το τι πρέπει να κάνετε. Ο συγκεκριμένος κύριος, νομίζω από τη Βόρεια Ελλάδα, έστειλε το μήνυμά του στον κορονοϊό. Του είπε να βγει, βγήκε έξω, αλλά δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος, γιατί υπήρχαν και άλλοι εκεί γύρω. Και γενικώς βγαίνουν πάρα πολύ να αθληθούν. Είναι ο πιο αθλητικός λαός από ό,τι φαίνεται. Αυτά βλέπουν στην κυβέρνηση και παίρνουν νέα μέτρα. Αλλά ένας έχει σημασία όχι να βγαίνετε για να αθληθείτε και καλά, να κάνετε σωστά τις ασκήσεις για να είσαστε γυμνασμένοι. Θα ακούσουμε εδώ ένα πρότυπο γυμναστικής, αθλητικού σώματος, αθλητικού τρόπου ζωής, έναν fit όπως λέμε. Το fit, το αρχικό, εμπεριέχεται σαν ήχος και στο επίθετο του ανδρός. Θέλετε λοιπόν κι εσείς να αυξήσετε τη ζωτικότητά σας. Μάλιστα. Να ενισχύσετε την υγεία σας. Δηλαδή? Να αποκτήσετε γερό σώμα. Ναι. Που να αντέχει στις καιρικές μεταβολές και τους κόπους. Και? Θέλετε να είστε πάντα ξεκούραστοι, ευδιάθετοι και χαρούμενοι. Μάλιστα. Εμπρός λοιπόν. Φέρτε τα χέρια στη μέση. Ατσιδά τώρα. Και ενώστε τις φτέρνες και τις μύτες των ποδιών σας. Σιγά μη μας σκίσει κανένα καλτσόν. Προσαγωγή των ποδών. Εν. Κάποτε φτάναμε μέχρι κάτω, τώρα δεν φτάνουμε ούτε μέχρι τα γόνατα. Κάντε πηδήματα στα δάκτυλα συνέχεια. Τουπ, τρίποντο. Και στο 3, ανοίξτε τα πόδια και τα χέρια στα πλάγια τεντωμένα. Έτοιμοι, άλσαστε. Γιώργο, γυμνασμένος. Πάρα πολύ γυμνασμένος. Από την προσοχή, φέρτε τα χέρια εμπρός τεντωμένα. Μάλιστα. Και παράλληλα στο ύψος των νόμων. Ντουρουντούμ, ντουρουντούμ. Και σηκωθείτε συγχρόνως στα δάκτυλα. Ωχ, Παναγία μου. Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαμιωτοπούλες. Τέλος. Δεν άντεξε και πολύ. Έκανε ό,τι έκανε, τις πρώτες ασκήσεις. Μετά δεν τα κατάφερε, κατέρευσε ο ίδιος μαζί και μια στέγη. Συμβαίνουν αυτά και στους πιο γυμνασμένους. Ο Γιώργος ο Αυτιάς βεβαίως. Κάπως έτσι να κάνετε τις ασκήσεις. Αυτά γίνονται μέσα στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να βγάλετε τον κώδικο 6, που είναι και βόλτα με σκύλο και σωματική άσκηση. Μπορείτε και μέσα στο σπίτι, μπορεί να μεταδίδουμε και εμείς από εδώ, όπως έκανε το παλιό κρατικό ραδιόφωνο, τη Θεία Λένα να λέει, το πρωί συνήθως γίνονται αυτά, ο Θεός Γιώργος μπορεί να τα λέει αυτά, ο Τράγκας, να λέει οδηγίες για το πώς θα αθληθείτε στο σπίτι. Βγήκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας. Βγήκε και ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας, ο Γιώργος Χαρδαλιάς, να πούνε ότι φέτος δεν θα κάνουμε Πάσχα όπως κάνουμε συνήθως και περιγράψανε σε αδρές γραμμές τι δεν θα κάνουμε και τι θα κάνουμε μόνο. Ωραία όλα αυτά, αλλά δεν ρώτησαν τον Γαϊτάνο. Παρακαλώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα για το οποίο γίνονται καθημερινά πολλές ερωτήσεις. Για το Πάσχα. Αν είναι κάτι που μου ταιριάζει. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Δεν θα πάμε στο χωριό. Πλάκα μου κάνετε. Δεν θα σουβλήσουμε αρνιά με φίλους. Αποκλείεται. Δεν θα πάμε σε εκκλησίες. Βρε παιδιά, τρελαθήκατε. Αλλά θα προσευχηθούμε από τα σπίτια μας. Αυτό μάλιστα. Και μην ξεχνάτε, οι ανάγκες για αύξηση των κερδών είναι πάνω από τις ανάγκες των ανθρώπων. Μηνύματα. Τα μηνύματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η παλιά, η περσινή διαφήμιση του Πέτρου Γαϊτάνου από μεγάλο πολυκατάστημα. Φέτος είναι κλειστά όλα. Και ο διάλογος που είχε ο Γαϊτάνος με τον Χαρδαλιά, τον Γιώργο Χαρδαλιά. Γενικώς, όποιος κάθεται σπίτι, βλέπει πολύ τηλεόραση και ξέρω ότι είναι πολύ βαριά η ενημέρωση. Υπάρχουν και πολλές ενημερωτικές εκπομπές. Μετράμε θανάτους εδώ, στην Ιταλία, στις άλλες χώρες. Περισσότερους, ευτυχώς, που εδώ δεν μετράμε τόσους, όχι που εκεί μετράμε αυτούς που μετράμε. Καλό θα ήταν να μην μετρούσαμε πουθενά. Βγαίνουν οι γιατροί, περιγράφουν τη μαύρη πραγματικότητα με μαύρα, μελανά και σκούρα χρώματα. Θέλει κάποιος να δει κάτι διαφορετικό. Οπότε οι εκπομπές μαγειρικής, επειδή είμαστε και μέσα στο σπίτι συνέχεια και μαγειρεύουν οι άνθρωποι πάρα πολύ, είναι ό,τι καλύτερο. Έτσι λοιπόν, προχτές κάθομαι και εγώ να δω Άκη Πετρετζίκη την Κυριακή, να φύγει το μυαλό από όλα αυτά τα μαύρα που συμβαίνουν. Και πέφτω πάνω στο εξής. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το γλυκό της ημέρας. Θα φτιάξουμε κόλυβα. Τα κόλυβα τα τελευταία χρόνια έχουν αποδεσμευτεί από την περιοριστική τους ιδιότητα να σερβίρονται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ θρεπτικό σνακ και γλυκό που μπορούμε να φτιάξουμε όλοι μας. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για τα κόλυβα θα χρειαστούμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να τα σερβίρουμε. Θα βάλω σε ένα μπολάκι εδώ. Και όντως αυτή τη συνταγή πραγματικά την αγαπώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Και όταν αρχίσετε να τρώτε, δεν πρόκειται να σταματήσετε με τίποτα. Κυκλίνες δεν φτάνουν για όλους. Τα κρεβάτια στοιχίζουν. Κάποιοι θα πεθάνουν. Δεν χωράνε όλοι. Οι άνθρωποι στοιχίζουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα με την ανθρωπότητα, ότι οι άνθρωποι στοιχίζουν, οι ανάγκες δηλαδή των ανθρώπων, στοιχίζουν το συγκεκριμένο σύστημα μέσα στο οποίο περνάμε πάρα πολύ καλά όλοι τα τελευταία 200, 300, 400 χρόνια, δεν χωράει τις ανάγκες των ανθρώπων. Δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει, μάλλον για την ακρίβεια. Μπορεί να ικανοποιήσει ανάγκες συγκεκριμένων ανθρώπων. Δεν είναι για να ικανοποιεί όλων τις ανάγκες. Αυτό είναι ένα θέμα και τώρα που έχουμε πανδημία και σε κάθε τέτοια κρίση και έξαρση, αυτό αποδεικνύεται. Βγαίνουν σήμερα, είναι και τελευταία μέρα, συντάξεις, πληρωμή συντάξεων. Έχουν γεμίσει τράπεζες, όχι μόνο μέσα, κυρίως έξω έχουν γεμίσει. Από το πρωί, παντού, στα πεζοδρόμια, ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Κάποια στιγμή πήγαν τα κανάλια, μετά τα κανάλια πήγαν οι αστυνόμοι και τους ανάγκασαν να κρατάνε την ουρά, αλλά να είναι ανά δύο μέτρα η ουρά. Οπότε έφτανε η ουρά 8 τετράγωνα πιο κάτω. Είχε χαθεί ο συνταξιούχος, δεν έβλεπε την τράπεζα, δεν έβλεπε τίποτα. Μόνος του εκεί περίμενα ανά δύο μέτρα. Τους έβαλαν σε μία τάξη, είναι η αλήθεια. Φαντάζομαι μέχρι τώρα ακόμη πληρώνονται. Εκεί λοιπόν βρέθηκε και ο ρεπόρτερ και μίλησε με τους συνταξιούχους. Πόση ώρα περιμένετε εδώ στην αναμονή? Από τις 8 παρά 20. Πω. Μια μισή ώρα. Τα εδώ πέρα προσπαθούν να φοράτε μάσκες. Εσείς άλλοι εδώ βλέπουμε ότι δεν φορούν μάσκες. Ποια είναι η κατάσταση εδώ? Δύσκολη είναι εδώ. Δυστυχώς η τράπεζα δεν κάνει τίποτα για τους ηλικιωμένους, είναι αυτό. Γιάννη, ρώτα την κυρία, μπορούσε να πληρώσει την εφορία μου. Μόνο αυτό με επήγε, τίποτα άλλο. Ηλεκτρονικά δεν μπορούσε κάποιος να τη βοηθήσει να το κάνει, για να μην ταλαιπωρείτε? Ηλεκτρονικά δεν μπορούσατε να βοηθήσει? Δεν ξέρω, αγόρι μου, εγώ δεν ξέρω. Αυτό είναι. Τα παιδιά μου δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ πολλές ώρες και τι να έρθουν, να μου κάνουν καλό και να κολλήσω τίποτα? Δεν φοβάστε όμως εσείς εδώ. Τι να κάνω, την εφορία τη φοβάμαι περισσότερο. Κάνω. Την εφορία τη φοβάμαι περισσότερο. Εσείς χωρίς μάσκας, χωρίς... Πού είναι η σειρά σας? Εδώ, πίσω... Ναι, δηλαδή είστε πολύ κοντά, είστε 60 πόντους. Τι να κάνουμε, πού να πάω? Να επιμηκύνει λίγο η σειρά, να φτάξει, πού να φτάσει. Πού να πάω? Ορίστε. Έρχονται κυκλικά εδώ, γιατί? Εσείς τα κάνετε μέσα, τα κάνετε. Εγώ θέλω να πληρώσω εφορία. Δεν γίνεται απ' έξω? Όχι. Δεν γίνεται. Εσείς, κύριε? Είμαι ο Δαΐς. Θες να σου πω την αλήθεια? Εγώ είμαι εδώ γιατί έχω ατομική επιχείρηση, αναψυχτήριο χωρίς προσωπικό και ο φίλος μας ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει το 800. Και είμαι εδώ για να πληρώσω τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Μάλιστα. Ξέρετε την ανθρώπη. Είπε έτσι για τον ηγέτη μας, για τον πρωθυπουργό, για όλη την κατάσταση προφανώς, ο συγκεκριμένος κύριος που κάθεται εκεί στην ουρά. Οι άλλες οι κυρίες, οι ηλικιωμένες, έχουν παιδιά όλες, αλλά δεν θέλουν να τα επιβαρύνουν, ώστε να τους κάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο την διαδικασία και έτσι αναγκάζονται. Τι αναγκάζονται? Θέλουν να βγουν να ξεσκάσουν κιόλας. Πάνε στις τράπεζες, κάθονται εκεί στην ουρά, τα λένε κιόλας, γυρίζουν μετά σπίτι, πλήρεις όλοι. Κάτι κάνανε, γεμίσαν κάπως το χρόνο και πέρασαν καλά. Στεκόμαστε λίγο στο τελευταίο, σε αυτόν τον κύριο που είπε ξεφτύλα ντροπή, ανέφερε και το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρέπει να γίνει επανόρθωση, γιατί μπορεί ένας μικρομαγαζάτορας, μικροεπιχειρηματίας να βρίζει με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση, την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Αλλά έρχεται ένας μεγάλο επιχειρηματίας και πολιτικός, αρχηγός κόμματος, ο οποίος θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Ακόμη και εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος ηγέτης από το 1929 και μετά. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Ακόμη και εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος ηγέτης από το 1929 και μετά. Ακόμη και εγώ το είπα στη Βουλή και σκάσα τα γέλια όλοι μέσα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε? Ο Βελόπουλος λοιπόν λέει ότι είναι ο καλύτερος από το 21 και μετά, 199 χρόνια για την ακρίβεια, ο καλύτερος ηγέτης που μας έχει τύχει. Και τα γέλια στη Βουλή ήταν αναμενόμενα. Νίκος Χαρδαλιάς, τον είπα Γιώργο εγώ από λάθος. Νίκος Χαρδαλιάς είναι το σωστό. Καλά κάνει εδώ και μας διορθώνετε. Πρώτον, δεύτερον, λέει καλημέρα παιδιά, ο Νίκος, εδώ ακροατής ρωτάει. Ποια είναι αυτή η κλασική εισαγωγή που άνοιξε σήμερα την εκπομπή και που τη χρησιμοποιείται αρκετά συχνά, που μοιάζει με μουσική από όπερα? Ψάχνω καιρό και δεν το έχω βρει ακόμα. Ευχαριστώ, Νίκος Κου. Είναι τυριτόμπα, έτσι λέγεται, τυριτόμπα. Οπερέτα, νομίζω. Εδώ είναι από την εκτέλεση των παραστάσεων που δίνει ο Αντρέ Ριέ. Χτύπα το, γκουγκλαρέ το, θα το βρεις. Κάνει κάτι παλαβές, ωραίες παραστάσεις εκεί με χλειδί στην Ευρώπη. Όταν γινόντουσαν αυτές οι παραστάσεις, γεμίζανε τους χώρους. Οπότε θα το βρεις εκεί το συγκεκριμένο. Ο Άδωνης ακολουθεί, ο φίλος μας ο Άδωνης, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα να πάμε στα υπόλοιπα. Ο Άδωνης περιγράφει, μάλλον μπαίνει στο φιλοσοφικό του όλου θέματος, αυτού που περνάμε τώρα, γιατί υπάρχει μια φιλοσοφική διάσταση. Ποιος θα ζήσει, γιατί να ζήσει, τι κάνει όταν ζει, τι γίνεται μετά. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά τα μάταια, τα ανθρώπινα, τα τόσο μικρά, έρχεται ο Άδωνης να τα συμπυκνώσει. Ο ευσεβής πεθαίνει. Άρα δεν θα σώσει ευσεβία. Ο καθαρός πεθαίνει. Άρα δεν σώσει καθαριότητα. Ο πλούσιος πεθαίνει. Άρα δεν σώσει ο πλούτος. Ο διάσημος πεθαίνει. Άρα δεν σώσει δόξα. Άρα παιδιά, όσον ζει φαίνου, προς ο λίγον ετή το ζήν, το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Εδώ τελείωσε η τυριτόμπα και αρχίζουν τα υπόλοιπα. Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα, 2, 11, 10, 80, 880. Το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει μέσα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να πάρετε, να πείτε τα δικά σας στο mail της εκπομπής. Είναι radio papaki.parapolitica.gr και του σταθμού. Στέλνετε μηνύματα, τα βλέπω εδώ μπροστά. Ένα τέτοιο σας διαβάζω τώρα. Ο Γιώργος το στέλνει και λέει: ξαφνικά κλαίτε η αριστερή για το γλέζο τη στιγμή που τον είχατε λιδωρήσει άγρια μαζί με το Μίκη που έλεγαν τους Σιριζαίους προδότες για τη συμφωνία των Πρεσπών. Γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές και άσχετοι αριστεροί με κεφαλαία όλα αυτά, μαφιόζοι και αυτοκεφαλαία, που χαίρεστε με τον κορονοϊό, άσχετο, επειδή βρήκατε μία μάνα εξ ουρανού, το μάνα εξ ουρανού, για να λέτε τις παπαριές σας συνέχεια. Έχει μια σύγχυση λίγο ακροατής. Κατανοητό, είναι οι μέρες δύσκολες και οι εποχές πάρα πολύ δυσάρεστες και έντονες. Λογικό να ξεφεύγει ο νους όταν ήδη είναι και αμολυμένος. Πολύ περισσότερο ισχύει αυτό προφανώς με αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες που υπάρχουν στον τόπο. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί κανείς 100% και είναι πολύ δύσκολο να συμφωνεί κανείς και με τον εαυτό του, πόσο μάλλον με αυτές τις τεράστιες προσωπικότητες, οι οποίες έχουν ζήσει και πάρα πολλά χρόνια, 98 ο Γλέζος, και είναι λογικό σε αυτή την πάρα πολύ έντονη ιστορία αυτού του ιδιαίτερου τόπου να παίρνεις θέσεις κάθε φορά σε πολύ κρίσιμα διλήμματα και μπορεί να έχεις πάρει και λάθος θέση, μπορεί να έχεις πάρει και τη σωστή όπως τη θεωρείς εσύ θέση, αλλά να μην συμφωνώ εγώ που τον ακούω και τον παρακολουθώ. Είναι λογικό όλο αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο να διαφωνούμε με τους ανθρώπους αυτούς. Κρατάμε όμως την ουσία όταν αναφερόμαστε σε αυτούς και ο Μανώλης Γλέζος, διαβάζοντας την ιστορία του συνολικά σε πολλά, εγώ τώρα εκ του ασφαλούς και καθήμενος σε ένα καναπέ, σε μια πολυθρόνα και διαβάζοντας την ιστορία τι έκανε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μετά στις διώξεις, στην Χούντα, στα πολύ δύσκολα αυτά χρόνια, εγώ με την ασφάλεια μπορώ να λέω έκανε λάθος εκεί, δεν θα έκανε αυτό, δεν θα έκανε εκείνο. Είναι ωραία αυτά, αλλά είναι εγκυκλοπαιδική προσέγγιση των πραγμάτων. Το θέμα με τον Μανώλη Γλέζο είναι ότι στις κρίσιμες στιγμές έκανε τη σωστή επιλογή. Γιατί είναι δύο οι επιλογές. Ή θα πας με το λαό, ή θα πας με αυτόν που είναι απέναντι από το λαό. Ο Μανώλης Γλέζος, ό,τι μπορεί κανείς να του καταλογίσει, και είναι ωραίο να του καταλογίζει, ακόμη και όταν φεύγει κάποιος, είναι ωραίο να υπάρχει διαπάλη, ιδεολογική διαφορά, η συζήτηση για το τι πήγε, τι έκανε, τι δεν έκανε. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, επιβεβλημένα, και αυτή είναι και η παρακαταθήκη που αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι. Να συζητάμε για αυτούς και για τις αντιλήψεις τους. Ο Γλέζος, λοιπόν, όπως και πολλοί άλλοι με τους οποίους δεν συμφωνούμε 100% και είναι ωραίο αυτό, έκανε τη σωστή επιλογή. Πήγε με την πλευρά του λαού σε κάθε στιγμή. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα είναι ωραία να τα συζητάμε. Θα μείνουμε λίγο στον Μανώλη Γλέζο. Από την πολύ ωραία εκπομπή του Φρέντι Γερμανού, Αλάτι και Πιπέρι, δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχει και ο Φρέντι Γερμανός, δεν υπάρχει και η εκπομπή. Είχε καταφέρει τότε, νομίζω ήταν δεκαετία του 70, να έχει δίπλα του ο Φρέντι Γερμανός αυτή την εκπομπή και τον Απόστολο Σάντα και τον Μανώλη Γλέζο. Ήταν οι δύο που κατέβασαν την σημαία το 1941, Μάιο, τέλος Μαΐου του 1941. Τους είχε και τους δύο εκεί και με μια οθόνη της εποχής, ασπρόμαυρη, δείχνανε τι ακριβώς, πώς ανέβηκαν, τι κάνανε, και αυτό το ντοκουμέντο έχει καταγραφεί. Η σημαία ήταν έτσι ψηλά και είχε ένα μεγάλο σειρματόχημα το οποίο την ανεβάζαν και την κατεβάζαν. Επειδή φύσαγε και η σημαία ήταν μεγάλη, περί τα 5-6 μέρες. Όταν την λύσαμε και αρχίσαμε να την κατεβάζουμε, αυτοί τι είχαν κάνει εδώ στο σειρματόχημα, δεν πέρναγε η σημαία να φτάσει κάτω. Εμείς είμαστε εδώ τώρα. Έτσι, παρά το γεγονός ότι την τραβάγαμε και κρεμιόμαστε και οι δυο απάνω κλπ, δεν κατέβαινε η σημαία. Είχε κολλήσει εδώ και στεκόταν εκεί. Και συνέχισε. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη φάση που λέει ο Λάκης, έγινε πρώτα ένα σκαρφάλωμα. Μόλις κόλλησε από μέρος μου για να κατέβει, τίποτα. Δεύτερο, τίποτα. Και τότε κρεμαστήκαμε και οι δυο, καταφέραμε να πιαστούμε, να κρεμαστούμε και οι δυο κάποια στιγμή από την αυτή. Και κάποια στιγμή η σημαία πέφτει και μας κουκουλώνει. Μας κουκούλωσε και εντελώς. Την ξεκουκουλώσαμε. Ωραία. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, εκείνη χορέψαμε. Χορέψαμε. Πάνω στο σύμβολο, ναι. Εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Δεν θέλω να πω. Η αντίδραση. Μια στροφή, ναι. Η πρώτη αντίδραση. Ναι, γιατί τότε καταφέραμε επιτέλους και την. Το σύμβολο κάτω. Την κόψαμε. Κόψαμε από ένα κομμάτι. Σκεφτήκαμε αμέσως τι θα κάνουμε. Γιατί ήταν μια τεράστια σημαία. Πώς θα την πάρουμε μαζί μας. Εν τω μεταξύ, η ώρα είχε περάσει βέβαια από την κυκλοφορία. Κότευε μία. Θα αντιμετωπίσαμε περίπου, ας πούμε και αυτά. Όχι, είχε περάσει. Η κυκλοφορία ήταν στις 10. Στις 10 και είχαμε φτάσει ήδη στις 12, πιστεύω. Εκείνη την ώρα, κάπου ήταν 10. Και είπαμε πώς θα γίνει. Δεν μπορούμε να την πάρουμε μαζί μας. Και σκεφτήκαμε ότι ο μόνος τρόπος που μπορούμε, ας πούμε, να κόψουμε από ένα κομμάτι να το πάρουμε και την υπόλοιπη να τη μαζέψουμε μπόγο και να την πάμε κάτω στο ξεροπήγαδο. Αυτή την εκπομπή μπορείτε να τη δείτε, την έχουμε ανεβάσει στο site ellinofrenia.net.gr. Μπορείτε να μπείτε τώρα που έχετε χρόνο, είστε καθισμένοι στο σπίτι, να την παρακολουθήσετε, να δείτε και πώς γινόντουσαν οι εκπομπές στη δεκαετία του 70 με τα μέσα και την τεχνολογία που υπήρχε τότε. Ποιος ήταν ο Φρέντι Γερμανός, γιατί πολλοί δεν τον γνωρίζουν. Την κόρη του την ξέρουμε, την Αταλία Γερμανού, αλλά ο Φρέντι Γερμανός είχε αφήσει ιστορία και στα χρονογραφήματα και στις τηλεοπτικές εκπομπές εκείνης της περίοδου. Μεγάλος δάσκαλος για πάρα πολλούς στην συνέχεια, με φιέστατος, με ένα τρελό χιούμορ και σαρκασμό και αυτοσαρκασμό. Εκεί λοιπόν είχε καταφέρει και είχε φέρει και τους δύο, και τον Απόστολο Σάντα, έχει φύγει νωρίτερα, και τον Μανώλη Γλέζο. Ο Μανώλης Γλέζος πριν ήταν 6-7 χρόνια σε μια παρουσίαση βιβλίου είχε πει αυτά τα ελαφρώς προφητικά. Αγαπητοί φίλοι, τις παραμονές των εκτελέσεων, τις παραμονές από κάθε μάχη μαζευόμαστε και κουβεντιάζαμε και λέγαμε, εάν εσύ ζεις μη με ξεχάσεις, εάν εσύ δεν σε βρει το βόλι όταν συναντάς τους ανθρώπους στον δρόμο θα λες καλημέρα και από μένα, και όταν πίνεις κρασί θα πίνεις κρασί και από μένα, και όταν ακούς τον παφλασμό των κυμάτων θα τον ακούς και για μένα, και όταν ακούς τον άνεμο να περνάει μέσα από τα φύλλα και ακούς το θρόισμα του ανέμου θα το ακούς και για μένα, και όταν χορεύεις θα χορεύεις και για μένα. μπορώ να ξεχάσω αυτόν τον κόσμο. Είναι δυνατόν? Το δυσκολότερο πράγμα για μένα είναι ότι ζω και οι άνθρωποι, οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που πολέμησα μαζί τους, οι άνθρωποι που αντιμετωπίσαν μαζί το θάνατο, δεν ζουν σήμερα. Μπορώ να τους ξεχάσω? Είναι δυνατόν να ξεχάσω αυτόν τον κόσμο? Δεν είναι δυνατόν. Και γι' αυτό έχω, όπως λένε, αυτή την πολυπραγμοσύνη. Γιατί ο καθένας τους μου έλεγε, εγώ θέλω να γίνω γεωλόγος, εγώ θέλω να γίνω υδραυλικός, εγώ θέλω να γίνω, θα εκτελώ εντολές τους ή προσπαθώ να εκτελέσω τις εντολές τους. Προσπαθώ. Κι αν πεθάνω θα σας κυνηγάει η ύπαρξή μου. Ναι, το σκάθο θα σας κυνηγάει η ύπαρξή μου για να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από μένα ποτέ. Χθες λοιπόν έπεσε ένα σύνθημα από το διαδίκτυο, όπως πάντα συμβαίνουν αυτά, να βγουν στις 9 το βράδυ που είναι πια η ώρα μας, να χειροκροτήσουν το Μανώλη Γλέζο. Και βγήκανε πάρα πολύ, δεν χειροκρότησαν απλά. Και έχουν καταγραφεί όλα αυτά. Θα πάρουμε τώρα μια καιρή γεύση. Εδώ είναι μια κοπέλα που παίζει κλαρίνο, το Ήρωες. Αφιερωμένο βέβαια στο Μανώλη Γλέζο. Συνέβη χθες το βράδυ στις 9. Οπότε, μπαλκόνια, είχε ανάκατη από τα μπαλκόνια. Κάποια στιγμή, επειδή το τραγουδάνε σε ένα μπαλκόνι, αλλά δεν έχουν τα τεχνικά μέσα, θα το ενισχύσουμε εμείς εδώ από το δικό μας μπαλκόνι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. αστέρια. Στο Παρτιζάνο Μανώλη Γλέζο. Αυτά λοιπόν, τονώσαμε λίγο ραδιοφωνικά. Το οπότε θα κάνει ξαστεριά, το βάλαμε με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη, γιατί όσο να είναι από μια βεράντα, πόσο να καταφέρουν να τραγουδήσουν οι άνθρωποι. Ναι, Διονύση, εδώ φίλος ακροατής, ήταν με βουλευτής του Πασόκ εκείνα τα χρόνια. Ναι, ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε συγγνώμη αμέσως. Έχει κάνει πολλές επιλογές, το είπαμε και πριν. Έχουν όλες αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες, τεράστιοι πυλώνες αυτού του τόπου, ο καθένας στον τομέα του, έχουν κάνει επιλογές που μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι και είναι πολύ φυσιολογικό και πολύ υγιές όλο αυτό. Και μόνο ότι κατέβασε το σύμβολο του φασισμού εκείνη την πολύ δύσκολη εποχή μαζί με τον Απόστολο Σάντα, και μόνο γι' αυτό, και μόνο γι' αυτό, αξίζει οτιδήποτε να πει κανείς για τον Μανώλη Γλέζο. Διαφωνίες κατά τα άλλα άπειρες, αλλά καλό είναι κάποιες στιγμές να κρατάμε και κάτι ουσιαστικό και από εκεί και πέρα να κρατάμε και τις διαφωνίες, να μπορούμε να τα βάζουμε στην ίδια ζυγαριά χωρίς το ένα να καπακώνει το άλλο. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο, έχουμε πει τα περισσότερα νομίζω, ναι, και πάμε στο πρώτο μέρος του λαού μας, πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να σου κάνω. Η μία είναι, αν γίνεται τώρα που είμαστε μαντρωμένοι μέσα, να έχετε μια εκπομπή 2, ξέρω εγώ, από τις 12 μέχρι τις 2. Δεν γίνεται. Πάμε στο επόμενο. Όχι τίποτα άλλο. Είναι για την πολυφωνία του σταθμού. Κρίμα να μην ακουστεί και η προηγούμενη ώρα. Δεν θέλω να κόβουμε τις ελεύθερες φωνές. Δεν θέλω. Να πω και την άλλη παρατήρηση. Α, ναι, βεβαίως. Σήμερα που είναι μια μεγάλη μέρα, όπως και η 16η Ιουνίου, ας μην βάζουμε όλα τα φασισταριά, αδόνιδες και τέτοιους, ας πούμε. Α, και τι να βάλουμε, λιγότερα φασισταριά, τι θα γίνει. Αυτούς έχουμε, κύριε, αυτούς βάζουμε. Αυτά τα φασισταριά έχουμε. Να βάλουμε κάτι από το Μπελογιάννη. Βάλαμε και Μπελογιάννη. Τι να, το σπάσαμε. Το σπάσαμε με Μπελογιάννη. Θες να βάλεις ένα πολιτικό, έναν υπουργό. Οι περισσότεροι είναι φασισταριά. Τι να κάνω, αυτούς έχουμε. Αυτούς δεν θέλατε, αγάπη μου γλυκιά. Αυτούς δεν ψηφίσατε. Λοιπόν, τι θες τώρα. Μια μέρα δεν γίνεται να μην ακούμε. Όχι, δεν γίνεται. Όχι. Εντάξει, έλα, γεια. Ναι. Να σου πει ένα γεια σου, Ποσειδώνας, ο γιος μου. Πόσο χρόνο είναι το Αποστολή. Ναι. Γεια. Να μ' ακούς. Επειδή η μέρα είναι. Επειδή η μέρα είναι του Μπελογιάννη σήμερα. Και θα βγουν και άλλοι Μπελογιάννηδες έτσι όπως πάει ο καιρός. Θέλω να καταλάβουν όσοι δώσουν τη ζωή τους από εδώ και πέρα, με το όποιο τρόπο, ότι ο Μπελογιάννης μπορεί να το σκοτώσανε, αλλά δεν έχει πεθάνει ποτέ. Είναι αιώνιος. Γιατί κάθε χρόνο θα το θυμόμαστε. Γιατί ο θείος μου που πέθανε στο βουνό, που το περικυκλώσανε οι Γερμανοτσολιάδες στην Κεσαριανή, πέθανε, αλλά ζει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο πάμε πάνω στην Κεσαριανή και βλέπουμε τους 7 νεκρούς μας της Κεσαριανής. Άρα όποιος θυσιαστεί για την πατρίδα θα είναι αιώνιος. Όσοι έχουν σκοτώσει αυτούς τους ανθρώπους είναι χαμάλιδες, πατσαβούρες και δεν θα τους θυμάται ούτε ο πατέρας ούτε η μάνα τους. Ούτε τα παιδιά τους τα ίδια. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να γίνουμε όλοι Μπελογιάννηδες. Παραπολιτικά. Τα ίδια, ναι. Μπορείτε να πείτε εκεί στα δύο παιδάκια που το παίζουν αριστεροί. Παιδάκια, όχι και παιδάκια. Κάτι άντρακλες με κάτι παπιά να είναι, για πείτε μου. Εντάξει, αυτό εξαρτάται. Σας το λέω εγώ. Εξαρτάται τι έχουν μέσα. Τα παπιά τι έχουν μέσα, συγκεκριμένα πράγματα είναι. Τον Μπελογιάννη σήμερα την εκτέλεση τη θυμηθήκατε, τη σφαγή τη Ιού. Δεν τη θυμηθήκατε καθόλου που έγινε σαν και σήμερα. Το σφαγιά τη Ιολυγίω. Όχι, τον Μπελογιάννη θυμηθήκαμε. Μπράβο, και ο οποίο ήταν κατάσκοπο. Ήταν κατάσκοπο. Ήταν και παρόν κάτω στη σφαγή του Μπελιχαλά με τον κύριο Άρη Μπελουσιώτη. Αυτά δεν τα ξέρετε, δεν σας φαίνεται να τα λέτε όμως. Όχι, μια χαρά τα ξέρουμε αυτά, αλλά τα πανηγύρια θα λέμε. Τα καλά θα λέμε. Τα πανηγύρια. Ναι. Τι ήτανε, ήταν παρόν εκεί που σφάζανε τους ανθρώπους. Θα μπορούσαν και λίγο παραπάνω. Μισή δουλειά έγινε στο Μελιγαλά. Τι λέει ρε, πολύ φάνη του Στάλι, έφυγε από εδώ ρε κολόπεδο. Μισή δουλειά, τι να κάνω τώρα. Με προκαλέσατε, δεν ήθελα. Είπατε κάτι, δεν έχω ακούσει την εκπομπή σου. Σαν σήμερα πέθανε ο Μπελογιάννης. Σήμερα. Δεν πέθανε από φυσικά αίτια, δεν πέθανε ο Μπελογιάννης. Δεν είπα ότι πέθανε από φυσικά αίτια, αφελημό, όχι, εννοείται. Τον σκοτώσανε. Τον σκοτώσανε, δεν πέθανε. Τον σκοτώσανε. Τα σκυλιά του κράτους, τα οποία σήμερα. Εκτελέστηκε. Ξημερώματα κόψαν το ρεύμα στη Βιομέ. Το ρεύμα στη Βιομέ. Ναι. Πες μας δύο λόγια για τη Βιομέ. Ναι, πήγαν και κόψαν το ρεύμα στη Βιομέ. Τι είναι η Βιομέ, αγόρι μου, δεν ξέρει όλο ο κόσμο. Βιομηχανική μεταλλευτική. Το εργοστάσιο το οποίο έχουν καταλάβει ήδη εργάτε. Και κόψαν το ρεύμα σήμερα. Το διαχειριζόμενο εργοστάσιο. Ναι, σήμερα το πρωί έχει παίξει ενημέρωση. Με τι πρόφαση? Με την πρόφαση ότι δεν είναι νόμιμη η Βιομέ. Ωραία, και τι είναι νόμιμη? Η Βιομέ έχει μπει σε μια διαδικασία. Η Βιομέ βεβαίως και είναι νόμιμη. Κακώς το κόψαν το ρεύμα σήμερα. Έπρεπε να το έχουν κόψει από καιρό. Τι δεν καταλαβαίνεις? Έχουμε Μητσοτάκι εδώ και κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο. Το σταυρό σας να κάνετε και πάλι καλά να λέτε. Συλλήψεις έγιναν ή τσάπα κόψαν ρεύμα μόνο? Τι να σου πω τώρα, δε. Η ενημέρωση λέει για κόψιμο ρεύματος. Α, τη φλόρη. Ενώ θα μπορούσαν ή να σας έχουν μπουζουριάσει ή να σας έχουν σκοτώσει, να σας φτύσουν πάνω σας τον ιό, κάτι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, βλέπονται φορμές. Με την κυβέρνηση και στεναχωριέμαι. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα για το οποίο γίνονται καθημερινά πολλές ερωτήσεις. Για το Πάσχα. Αν είναι κάτι που μου ταιριάζει. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Δεν θα πάμε στο χωριό. Πλάκα μου κάνετε. Δεν θα σουβλήσουμε αρνιά με φίλους. Αποκλείεται. Δεν θα πάμε στις εκκλησίες. Βρε παιδιά, τρελαθήκατε. Αλλά θα προσευχηθούμε από τα σπίτια μας. Αυτό μάλιστα. Να και κάτι που συμφωνεί ο Γαϊτάνος. Μήνυμα εδώ η Μέρη μου λέει υπέροχα. Στον Καρέα χειροκροτούν μόνο όταν το λέει μαρέβα. Τα ζώα. Τρία θαυμαστικά. Μόνη χειροκρότησα, μου λέει χτες βράδυ. Δεν πειράζει. Ίσως αυτό είναι καλύτερο. Μία ήσουν στον Καρέα, είχες βγει στη βεράντα και χειροκροτούσες μόνη σου. Καλό, σαν εικόνα, είναι καλό και άκρος σουρεαλιστικό. Όπως οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μα. Απόψε το βράδυ στις 9 βγαίνουμε στα μπαλκόνια και χειροκροτάμε τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρωτοβουλία «Χειροκροτώ τον ηγέτη μας» ανήκει στη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Χρωστάμε στους γιατρούς, αλλά κυρίως χρωστάμε σε αυτόν τον τόσο σημαντικό άνθρωπο, δήλωσε η κυρία Μαρέβα, προσθέτοντας ότι το χειροκρότημα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 λεπτά και προειδοποίησε ότι η πολιτεία θα εντοπίσει τους αχάριστους που είχαν χλιαρό χειροκρότημα. Γερμανία Umberales είναι το σύνθημα της καμπάνιας που ξεκινά από σήμερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Eurogroup, για να παραμείνει μια χώρα στην νομισματική ένωση θα πρέπει να αποστέλει κάθε μήνα 200.000 μάσκες στη Γερμανία. Είναι ο μοναδικός όρος για να παραμείνετε στο ευρώ, τόνισε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Η πρώτη χώρα που παρέδωσε ήδη τις 200.000 μάσκες, στερώντας τις από την χώρια αγορά ήταν η Ελλάδα. Χωρίς καταβολή αντιτίμου, με δωρεάν έλευση όλων των ΙΧ θα λειτουργήσουν όλα τα διόδια της χώρας ύστερα από σχετική απόφαση της κυβέρνησης στις ημέρες του Πάσχα. Θέλουμε να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας και γι' αυτό ανεβάζουμε όλες τις μπάρες ώστε οι Έλληνες πολίτες να μην πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φέτος, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να σημειωθεί ότι απαγορεύεται αυστηρά η κυκλοφορία οχημάτων σε όλο το εθνικό δίκτυο. 5 δεκαπενθήμερα ταξίδια στη Νέα Υόρκη, 3 εφταήμερα ταξίδια στο Παρίσι και 2 δεκαήμερα ταξίδια στο Τόκιο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, είναι τα δώρα που προσφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων προς το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Τα υπέροχα αυτά δώρα θα δοθούν στο χορό της ελληνικής αστυνομίας που... μισό λεπτάκι, που όπως με ενημερώνουν από το κοντρόλ δεν θα γίνει ποτέ για την απαγορευμένες συναθρήσεις αλλά και τα ταξίδια στο εξωτερικό. Καιρός. Καιρός να βγάλετε το Μάρτι από το χέρι σας. Έτσι κι αλλιώς, άχρηστος ήταν. Ο μήνας μας πήγε γαμιώντας. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Εδώ μήνυμα από τον κύριο Γιώργιο Κυρίτση, θα πω το όνομα. Ο Γκλέτσος ήταν ό,τι ήταν. Θέλει να πει ο Γλέζος. Και αντί να πει Γλέζος, γράφει ο Γκλέτσος. Και με μικρά, το προσπερνάμε. Εσείς ρε μάλια, κομούνια, σωστό το κο. Θα έρθει με δύο μη. Θα έρθει η ώρα σας, ένας-ένας, άθεα φίδια, κόμμα, δολοφόνοι, τρεις τελείες. Στο γράμμο και στο βίτσι, τρεις τελείες. Σας πήρανε σκουλίκια, το πει με εψιλονγιώτα. Και κεφαλαίο το πει. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γεώργιο Κυρίτση. Είναι Μανώλης Γλέζος και όχι Γκλέτσος. Υπάρχει και ο Γκλέτσος, ηθοποιός, διαπρέπει, νομίζουν και στη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ κάπου θα εμπλακεί, αν γίνει αυτή η διεύρυνση, όταν όλοι θα μπορούμε πια να διευρυνθούμε. Γιατί προς το παρόν κάνουμε άλλα. Έχουμε μεταδώσει πολλές φορές μηνύματα από περιοχές της χώρας, σατυρικά, τα φτιάχνουν διάφοροι θεοί, κατά τόπους θεοί. Από την Άρτα, από τη Λάρισα. Τώρα θα ακούσουμε το ίδιο μήνυμα στα κεφαλονίτικα. Όσοι δεν καταλάβετε, πάρτε κανένα κεφαλονίτη να σας εξηγήσει. Αβίζω. Τόμου και κομπαρίρι σε ευκιός ο ιός από το κορώνι, μας επόστια σε ούλους με τσικάζες, που κακιά ανεμορπίναν τον νεύρι και να μπουνε χίλιοι διαούλοι μέσα του θηλυκοί και καστρωμένοι. Ετούτος ο ιός τζόγες μου δεν είναι κάζο πενσάτο, παρικάζω ατσιντέντε. Λένε πως είναι φλουέντσα και αναγκρίζει τον καταπιώνα. Δε λέγκου ιδεάζεται πως σας αγκαζάρισε να στιμάρετε το δετόρο σας. Να σας δώσει τη ρετσέτα σας και τότενες, τύρα βία στο μινούτο στο σπετσχέρι σας. Να νύβεστε καλά στο μαστέλο με βαρεκίνα, μη σας έβρει μόρα, κορακόβιχας και αναφανός. Να φοράτε την μπαρμπούτα σας, να κάμετε τη βατσίνα σας και να μην ρουφάτε τη ρούγκλα σας. Να πίνετε τσιπουρίτι, ρομπόλα και νερό από τη Συσιώτισσα ή τη Βρύση στην πλατιά του Λιξουρίου. Να μην βαρδαλονίζετε πριν χου βγάλετε τη φάουσα, σας προστιάσουν στο σπιτάλιο και τότενες αντίο μαστέλο και σας επάνε για χώμα δραπάνου και φέρετρο μπαμπάνου. Μα ακούτε και μια άλλη ορμήνια να ριβάρετε δεκεί στον αφέντη στα ομαλά που είστε ούλοι θεόκουρλοι. Μη σπαβεντάρετε ωραίες μοναχά τα μέντε σας. Πού θα πάει, θα αραπιστεί. Αυτό το τέλος πρέπει να είναι κάτι θετικό το αραπιστό. Μάλλον είναι ρήμα. Αραπιστό, αραπιστής, αραπιστή. Οπότε ας κρατήσουμε αυτό το θετικό μήνυμα. Είναι μια από τις λέξεις που καταλάβαμε. Και πάμε να δούμε αν θα καταλάβουμε το λαό που ακολουθεί. Λέγεται. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Παρακαλώ μία ερώτηση στη διεύθυνση. Παρακαλώ. Είναι δυνατόν από το σταθμό σας να ακούγονται τα τραγούδια για τον Μπελογιάννη και για όλα αυτά? Για ποιο λόγο δεν είναι δυνατόν? Είναι μία χρωματισμένη εκπομπή, εκτός από την αμφισβήτηση της σοβαρότητας. Ναι. Αλλά είναι μία χρωματισμένη εκπομπή. Είναι, η οποία απλά δεν... από ό,τι καταλαβαίνω, είναι χρωματισμένη σε χρώμα που δεν σας αρέσει μάλλον. Γιατί άμα ήταν μαύρο το χρώμα δεν θα είχατε θέμα από ό,τι καταλαβαίνω. Ακούστε, τίποτα παραπολιτικά έχετε κυκλοφορήσει σαν μια καινούρια έκφραση στην αγορά. Ναι. Ζωντανή και με κάποια απόκληση. Δεν μπορείτε τώρα να φεύγετε και να γίνεστε το α και το ω. Όταν λέτε απόκληση τι εννοείτε? Είστε στη δεξιά. Αυτό όμως δεν είναι χρωματισμένο που λέτε. Εντάξει. Αν εσείς το τοποθετείτε εκεί, σας χαιρετώ και ευχαριστώ. Όχι, εσείς το είπατε το δεξιά. Χρωματισμένο δεν είναι αυτό? Μπλε. Η κυβέρνηση σημερινή τι είναι, δεξιά είναι? Δεξιά, ακροδεξιά, ναι, εκεί. Σοβαρά? Ναι, τι είναι, αριστερή? Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ελληνική κυβέρνηση που έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι εκεί που πρέπει. Ελληνική κυβέρνηση ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εντάξει. Είμαστε σύμφωνοι. Δεν ήταν ελληνική κυβέρνηση? Περίπου, ναι. Τι ήταν, ξένη κυβέρνηση? Γεια σας και χαρά σας. Α, δεν αρέσει τώρα. Δεν αρέσει. Καταλαβαίνω, το πιάσα. Γεια σας και χαρά σας. Ναι. Χαρά δικιά μου, ναι. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για το ντοκιμαντέρ «Οι Παρτιζάνοι των Αθηνών». Σε εμάς, γιατί εμείς το γυρίσαμε. Αφού εσείς το ανεβάσατε. Εμείς το ανεβάσαμε, δεν το γυρίσαμε. Εγώ το είδα από εσάς. Μπράβο, ναι, συγχαρητήρια. Στην επίσημη ιστοσελίδα μας, ελληνοφρένια.net.gr. Ναι, το είδα εκεί. Το είδαμε μαζί με κάτι συντρόφισης της άλλης, από την Πτολεμαϊδα. Πού το είδες με τη συντρόφισης από την Πτολεμαϊδα μαζί, αφού απαγορεύεται? Κοίταξε, είχαμε συντονιστεί και το είδαμε μαζί, όχι παρέα. Ναι. Απλά είχαμε συντονιστεί και είπαμε τώρα θα δούμε αυτό. Κάτι μου βρωμάει. Αυτό τι είναι, σαν παρτούζα εξ αποστάσεως μου ακούγεται. Ακριβώς. Κάναμε μία παρτούζα συντροφική εξ αποστάσεως και βλέπαμε το ντοκιμαντέρ. Α, έχουμε βίντεο από τους θεατές? Όχι, δεν βγάζουμε βίντεο. Εμείς δεν βγάζουμε. Κρίμα, δεν πειράζει. Για πες μου. Στεμνές κυρίες. Ναι. Δεν βγάζουμε βίντεο εμείς. Λοιπόν, όταν ο Νίκος ο Μπελογιάννης, αθάνατος καταρχήν, και ο Νίκος και οι σύντροφοί του ήταν στις φυλακές της απέναντι στην πτέρυγα των γυναικών, ήταν η πρώτη ξαδέρφη του άνδρα μου, η οποία ήταν δίση θάνατο. Και κάναν 20 μέρες απεργία πείνας για να μην το σκοτώσουν. Και το πρωί, όταν τους πήραν, λέει, την Κυριακή το πρωί, αυτές ήταν όλες με τα κεριά στα παράθυρα. Συγκλονιστική μαρτυρία της συγχωρεμένης της ξαδέρφης του. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εκείνο το μπεμπέκο, το τζόβενο, ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος που λέει να κλειστούν οι γιαγιάδες και οι παππούδες στα σπίτια, εκείνος ο Μπέμπης. Ναι. Θα πάρει 11 εκατομμύρια για την καμπάνια. Όχι μωρέ, τι χαζομάζω, ότι διαβάζει, ότι μαλακία διαβάζει, κάθε και τα πιστεύετε. Δεν θα πάρει. 11 εκατομμύρια είναι όλη η καμπάνια. Όλη η καμπάνια, γιατί είχε πάρει και όταν έκανε διαφήμιση το ευρώ αυτό. Ναι, εδώ είναι άλλο. Ό,τι μαλακία διαβάζετε, κόψε το ίντερνετ. Άρχισε το πλεκτό καλύτερα. Κάνε βελονάκι από το να διαβάζει μαλακία. Είσαι όλη την ώρα και την τηλεόραση. Α, και εγώ νόμιζα ότι θα τα πάρει αυτός. Βελονάκι κάνε, νόμιζες νομίσματα. Τι να κάνουμε, αφού μας τα δίνουν συνέχεια και 11 εκατομμύρια η καμπάνια και 11 εκατομμύρια. Δεν σας δίνουν απλόχερα, σας δίνουν το σανό και εσείς το μασάτε. Και 30 εκατομμύρια στην ιδιωτική υγεία και 41.000 απολύσεις για αρχή και 50% η μισθή. Αυτά ισχύουν. Αυτά είναι άλλο. Ναι, αυτά ισχύουν. Αυτά ισχύουν. Τι να κάνουμε τώρα μερικοί, θα έχουμε κάποιες ατυχίες. Ναι, λυπάμαι πολύ, λυπάμαι. Είναι ωραίο να το ακούμε αυτό το σύνθημα που βγήκε ο άλλος στον μπαλκόνι και φώναξε όλο αυτό για τους φασίστες. Δύο μηνύματα για τέλος από το site. Λέει ο Παναγιώτης, έχω πάει σπίτι του Γλέζου βοηθώντας σε γυρίσματα μάνα φίλου για ταινία για τη ζωή του. Την ευχαριστώ. Άκουγα και ήταν σαν να ζω όσα έλεγε. Τιμή μόνο να τον έχει συναντήσει. Χτες βγήκα στις 9 το βράδυ από τους ελάχιστους στην Αγία Παρασκευή. Έβαψα με σπρέι κόκκινο ένα χαρτόνι και έβαλα το ήρωες. Κόκκινο το έβαψα γιατί πήγε να βρει τον Μπελογιάννη. Κόκκινο το έβαψα γιατί έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Κόκκινη από ζωή ή κόκκινη από θάνατο. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Θα έχει ενδιαφέρον μια τέτοια συνάντηση. Δεν μπορούμε από εδώ που είμαστε να την παρακολουθήσουμε. Μπελογιάννη Γλέζου για το τι ακριβώς θα μπορεί να λέγανε. Και το τελευταίο μήνυμα, δεν θα μιλήσω λέει για τον Γλέζο και τον Σάντα, τα έχουν πει καλύτερα, ο Αριστοτέλης το στέλνει αυτό, τα έχουν πει καλύτερα από μένα άλλοι. Θα ρωτήσω όμως, την τωρινή σβάστιγα ποιος θα την κατεβάσει. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στην Ακρόπολη δεν υπάρχει τέτοια σημαία. Αγώνας όλων και στόχος ζωής είναι να μην υψωθεί ποτέ ξανά τέτοια σημαία, σε αυτόν τον ιερό χώρο και σε κάθε χώρα. Και ένας πιο εύκολος και πιο άμεσος αγώνας είναι να μην ανέβει και στα μυαλά των ανθρώπων αυτή η σημαία. Οπότε έχουμε πολλά να κάνουμε. Τέτοια σημαία νομίζω δεν θα ξανανεύει ποτέ εκεί. Και αν ανέβει, κάποιος Γλέζος του μέλλοντος, κάποιος Μπελογιάννης από τα βουνά ή από όπου μπορεί, θα την κατεβάσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Χίλια ζήτω για τον Μπελογιάννη σήμερα. Θέλω να ακούσω ποιον αντίστοιχο ήρωα βγάλανε αυτοί οι δεξιοί και όλα τα φασιστόμουτρα της γης. Θα λέγαμε και για αυτούς αντίστοιχα, αλλά οι περισσότεροι φορούσαν κουκούλες, οπότε δεν τους ξέρουμε. Κουκούλες και πήραν μετά τα καλύτερα απόσταση σε περίπτωση και πήραν και τα ντουφέκια για να βγουν από τη φυλακή για να κερδίσουν δευτεριά τους μετά και να βρεθούν με όσοι ίσοι με ίσους, με όλους. Η κουκούλα αυτινών ήταν το περίπτερο μερικών από αυτούς, οι αντίστοιχοι. Ήταν τοποθετημένοι για να κάνουν την ίδια δουλειά που κάνει και αυτός με την κουκούλα. Ναι, και μια ζωή στρωμένη μετά, με αβάντες όλες. Τι να κάνουμε, και κάποιοι είχαν προνόμια κάποιοι. Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα γιατί αυτό το θα λογαριαστούμε μετά εμένα που είμαι και λίγο σκατόπουλος και κακύποπτος. Μου φαίνεται σαν το ξέρεις κοίτα ρε μαλάκα κάτσε τώρα. Άτομα που αντιδράνε ξέρω εγώ που τη βλέπουν διαφορετικά. Κάτσε τώρα και μετά θα τα πούμε. Και άμα τα πούμε μετά σπίρα μου κλέφτηκα. Καταρχάς ποιος να πει μετά παιδί μου Τσίπρας. Να πει τι. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Αλλά είναι πολλοί που θα τσιμπήσουν στο θα τα πούμε μετά. Άντε ρε θέλω να τους γαμ... τώρα αλλά εντάξει άντε. Αφού... Αυτό που ο Τσίπρας θα γίνει χειρότερο κουτσαβάκι και από το Σαμαρά, που φτάσαμε, πού φτάσαμε. Καλά ακροδεξιές πολιτικές, εντάξει, αλλά να γίνει και χειρότερο κουτσαβάκι δεν το έχω. Αποστολή, θέλω να δώσω συγχαρητήρια για το υπέροχο σποτάκι που κάνετε, Δημαρά. Το περιμένες. Τι έχεις πάθει, τι σου συμβαίνει. Κρυσούρα, τι να πω, Παναγία. Σε λίγο θα με πάρει να μου βρει και τον Τσίπρα. Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει. Όχι, με τίποτα. Λοιπόν, ακούω να σου πω. Θα σου πω και για τον Τσίπρα, αλλά κάτσε να πω πρώτα. Αλλά λοιπόν, έστειλα μήνυμα. Νομίζω ότι το πρέπει να το έστειλα στο Θήμιο. Αλλά μπορεί να πάτησα και το 3 για να βγάλω το σκύλο. Βόλτα, έχω μπερδευτεί λίγο μετά. Το έξινο σκύλο, το έξινο σκύλο. Ναι, δεν έχω σκύλο, γι' αυτό τα μπερδεύω. Εν πάση περιπτώσει, το 3 μάλλον το στείλα. Λοιπόν, μάλλον δεν έχει και σωματική άσκηση, γιατί το 6 είναι και σωματική άσκηση. Λοιπόν, να σου πω. Λοιπόν, έστειλε στο Θήμιο να το πω να ακουστεί κιόλα. Άμα θέλει, ότι έχω τις απορίες μου. Πρώτον, όταν εγώ θα αρρωστήσω από τον κορονοϊό, είναι η ατομική μου ευθύνη, ενώ αν δεν αρρωστήσω, φταίει ο υπέροχος ο Κουλής. Ναι. Δεύτερον, γιατί μας συγκρίνουν με την Ιταλία μονίμως και δεν μας συγκρίνουν, ας πούμε, με την Πορτογαλία, που δεν έχει ακούσει κάτι φοβερό. Γιατί ο μπαμπούλας είναι η Ιταλία αυτή τη στιγμή. Α, μπράβο. Ωραία. Άρα τι θέμα, με κάτι ακίνδυνο, τι είναι, παιδί μου, τα κανάλια. Δεν θες να διατελέσουν τα κανάλια το έργο τους. Τις τρομοκρατίες, ναι. Τι θες να σου πει, για ένα παράδεισο, γιατί. Να πούμε όμως αυτούς που κάθονται σπίτι να μην αφήνουν τον άντρα τους στον καναπέ για κοσμητικό στοιχείο, να πηδιούνται και λίγο για να ξαλαμπικάρει ο εγκέφαλος. Και θέλω να πω και ένα άλλο. Έστειλες μήνυμα, είπες συγχαρητήρια στην κυβερνησούλα για τα συγχαρητήρια που έδωσε στη Βόρεια Μακεδονία που εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ. Μην το ξεχάσεις, να τους το πούμε κι αυτό. Θα τα δώσω. Ποιος βοήθησε εκεί, ο Τσίπρας ή όχι, κάνω λάθος. Ναι, ο Τσίπρας βοήθησε, αλλά οι άλλοι λέγανε άλλα και οι Μακεδονόμαχοι ήταν στο δρόμο. Και τώρα οι Μακεδονομάχοι τι κάνουν, ε? Αφού απογορεύεται να βγουν στον δρόμο, μωρί. Δεν έχει νούμερο 7. Συλλαλητήριο Μακεδονίας. Αν είχε, θα βγαίναν. Έλα, αγόρι μικροτσούτσουνο, Ηράκλειο. Κόμμα, πανδημία έχει έρθει. Σόφος, σεισμοί γίνονται και εσύ ακόμα μικροτσούτσουνος. Φοβάμαι ότι όταν τελειώσει, ρε γαμώ, το όλο αυτό που περνάμε, αν τελειώσει δηλαδή ποτέ, θα έχουμε ρε πούλι καλομάθι όλοι στο μέσα, στο σπίτι και μετά θα το κουνάμε ρούπι για την πουτσίδα μου, έτσι. Έτσι πως είναι τα πράγματα, από ό,τι βλέπω, θα σου δώσει και το ερέθισμα, θα σου δώσει και το πάτημα να μην κουνάς ρούπι. Ακριβώς. Γιατί δεν θα υπάρχει δουλειά πίσω να σε περιμένει. Ακριβώς, μπράβο ρε αγόρι. Έλα να σου πω, έβγαλα άκρα εγώ από τον Βελόπουλο και μου έστειλε φαρμακάκι δικό μου, μαλακιστικόν λέγεται. Ναι, ξέρεις τώρα γιατί όμως, τον γιατί? Έχω κάνει σφεντόνα, φίλε. Διάβασα και ένα άρθρο χθες σε ένα site ιατρικό ότι η μαλακία κάνει καλό, λέει, και είναι μόνο υγεία. Ναι, εσύ ξέρεις. Έλα, γεια. Λοιπόν, διευκόλυνσε τώρα. Βγαίνω έξω. Θέλεις να σου πάρω τίποτα? Τι θα γράψει το χαρτί? Δύο. Φαρμακείο? Δεν ξέρω. Όχι, το φαρμακείο είναι το δύο. Ναι. Ναι, άντε, φαρμακείο. Θέλω να σου φέρω τίποτα. Αδιάβαστε. Προφυλακτικά, Προφυλακτικά, τι προφυλακτικά, μωρή, τι είμαστε? Βιάγκρα θέλω. Έχω γονατίσει κάθε μέρα μέσα. Τι να κάνω, δεν αντέχω. Όταν κάνεις σεξ φορές και γάντια και προφυλακτικό. Όταν κάνεις. Τι είναι αυτή, την. Τον έρωτα. Όχι, δεν τον έρωτα. Τον έρωτα, εντάξει. Την αυτοικανοποίηση, να το πω έτσι, ωραία, γιατί είναι και κορίτσι καλή οικογένεια. Α, ναι, ναι, πάντα γάντι, συχαίνομαι, ναι. Ναι, ναι, άντε, μπράβο. Και γάντι και προφυλακτικό, πολύ ωραία. Είμαι σιγασιάρη, δεν μπορώ. Ναι, έλα, γεια. Ναι, μωρέ, ναι, έλα, γεια. Είναι μαγκία με προφυλάξεις που λέμε. Bye.